so helpless, wishing I could change the way things are. I have regrets, regrets from my mistake in thinking only of myself. 'Cause all that I have left are these regrets, regrets for the things I did that somehow you just can't forgive. I guess I'll always have to live with these regrets, regrets. Wel even wat anders dan dingendong, hè? Vind je niet? Tja, Teach in Regrets. Ja, nu we toch denken aan het Eurovisie Songfestival, nietwaar? Mooie muziek hier in de late avond. Verder hoorde je Michael Bublé en Hold On. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Het Nederland van 5 jaar geleden, schrijft hij hier bij ons op onze website, is nu al niet meer het Nederland van nu. Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen gaan vaak razendsnel. En daar is misschien wel niet voldoende aandacht voor in het onderwijs. Vindt u dat ook? Welk vak ontbreekt er volgens u op school? Kan het anders? Beter? Nou ja, Jeroen van Gent vroeg uw mening op straat. Ja, ze mogen meer aandacht besteden aan het individu zelf. En niet aan de regeltjes en aan alles wat eromheen hangt. Ja, daar moeten ze veel meer aandacht aan schenken. Ja, levenswijsheid, ja, dat klinkt zo vaag. Maar er mag wel wat meer aandacht zijn voor kinderen, de persoonlijke ontwikkeling. Ja, levensvragen die voor kinderen gelden, ja, dat is natuurlijk anders dan voor volwassenen. Maar dat er wat meer naar het individu, kind als individu wordt gekeken. Kortom, te veel klassikaal, te veel groepsgericht, te veel collectief, ja. Meer individu. Ja, ik moet zeggen, mijn kinderen zitten op mijn school Jena-plan onderwijs, waar daar wel echt meer naar gekeken wordt. Maar ik denk dat het in zijn algemeenheid wel meer mag. Daar mag wel eens wat aandacht voor zijn. Ik weet niet of het vak op zich ontbreekt, maar ik denk dat het wel wat meer breder getrokken wordt en wat meer aandacht aan besteed wordt. Dat is denk ik gewoon een beetje een algemene ontwikkeling, dus een stukje maatschappijleer, zeg maar. Dus dan noem ik het echt in de brede zin des woords. Dus ik moet ook weer bijvoorbeeld denken dat als ik nou naar de kinderen van ons kijk, weet je, bijvoorbeeld hele simpele dingen zoals thuis een band verwisselen, dat soort dingen, dat wordt allemaal niet meegenomen eigenlijk. Maar ook inderdaad over de politiek, hoe zit het in elkaar, weet je, hoe zit het leven in elkaar, allemaal dat soort dingen. De maatschappij knap ingewikkeld geworden is. Ja, dat denk ik inderdaad. Ja, ja, ja. Ik vind dat ze wel het volkslied mogen leren, want niemand kent het volkslied helemaal volgens mij. Tenminste, ik heb het nooit gehad op school, jullie wel? Nee, inderdaad. Nou, dat vind ik ook, dat ze dat wel mogen leren. Ja, ik kan het nu wel, maar vroeger kon ik dat nooit meezingen. Nee, nou, ik nu nog steeds niet. Nou, niet helemaal, nee. Maar je kunt natuurlijk op internet alles opzoeken, maar klassikaal leren is wat anders. Nou, is toch leuk om met je klas een beetje... Ja. Jongens, we gaan nu het volkslied echt een beetje voor je land gewoon, ja. Dat je dat ook leert. Oké, okay, ja, echt voor het land. Echt Nederlander, ja. En als ik dan ook op school kijk, ik kom zelf uit Den Haag. En daar zat ik natuurlijk ook vroeger gewoon met Turks jongetjes en Marokkaans jongetjes en Surinaams jongetjes. En dat was vroeger eigenlijk nooit een probleem. En tegenwoordig heb ik aan alle kanten, hè, aan onze kant, maar ook aan hun kant, het gevoel dat het overal meer een probleem aan het worden is. Terwijl vroeger bestonden die problemen en niet minder uitgelicht. Dus ja, daar zal zeker een Er was in ieder geval geen aandacht voor. Het kwam niet aan de oppervlakte. Nee. Nu komt er meer aan de oppervlakte. En dan wordt er te veel, denk ik, door heel veel mensen achteraan gegild. Omdat ze de inhoudelijke zaak kennen. En denk ik, ja, dan zijn scholen denk ik een goed aangewezen middel voor om daar vanaf jongs af aan mee te beginnen. Ja, maar ze krijgen allerlei vakken. Wat ontbreekt er nou? Ja, ik ben gek op cultuur. Ik hou van alles van als het maar een museum is, een concert. En dat hebben mijn kinderen altijd van ons meegekregen. En die houden er ook allemaal van. Ze hebben ook allemaal een museumjaarkaart. Ze volgen ook de concerten, zowel klassiek als modern. Ja. Daar ben ik ook heel blij om dat ik ze dat mee heb kunnen geven. Want dat is toch wel heel waardevol in je leven, hoor. Ja, dat gunt u anderen misschien dan? Dat gun ik ook anderen wel, ja, zeker weten. Want kijk, als jij nog nooit naar een concert geweest bent, Dan kan je ook niet zeggen van, ja, maar ik hou niet van klassieke muziek. Want dan weet je het niet. Het hoeft niet altijd klassiek te zijn. Nee. Natuurlijk. Je hebt ook licht klassiek. Maar heel vaak dat het dan een beetje in het negatieve daglicht komt. Ja, klassiek is anders zo zwaar, is helemaal niet waar. Nee. Nee. Het kan een heleboel emoties oproepen en het kan je ook heel erg helpen om iets te verwerken als je naar mooie muziek luistert. Een belangrijke vraag. Jullie zitten nog op school? Ja. Het gaat er niet om van welk vak zou ik willen hebben, weet je wel, nee, niet per se. Maar wat is belangrijk? Ik denk, hoe heet het nou, zo'n media, dat online media of zoiets. Ja, ja? Online. Daar meer over met andere mensen ook. Contact. Hoe je daarmee moet omgaan. Uitleg. Ja. Zeg maar voorbereiding voordat je het internet opgaat. Ja. Om het te leren. Online. De valkuilen. Ja, en mensen voor het niet zo snel geloven met nepnieuws. Ja. Oh ja. Ja. Wat je nou wel kan laten zien en wat niet. Ja, en ook naar de manier waarop kinderen leren. Zijn ze beelddenkers of meer textueel ingesteld? Is echt op school wel een vast pakket wat aangeboden wordt. En voor het ene kind werkt dat prima. En het andere kind kan op die manier minder goed leren. En ik denk dat daar meer naar gekeken zou mogen worden. Dit is de juffrouw. Ja, ik ben juf. Ik vind eigenlijk dat je gewoon op de middelbare school gaat het daarover. Nou, basisonderwijs vervolgens gewoon mij niet uit. Leren hoe je, zeg maar, volwassen dingen kan doen. Ja, dus ik zeg maar wat, een huis kopen, rekeningen, hoe je met geld om moet gaan. Belastingen, daar snap ik echt helemaal niks van. Dat ik denk, ja, dat kan je beter doen dan tekenen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Voorbereiding dus op de maatschappij. De ingewikkelde zaken van de maatschappij, alvast. Ja, mooi verwoord. Ja. Nou, het is niet eens zozeer een vak, maar dat ze meer aandacht aan de individuen hebben. Cultuur, laat ik het daarop houden. Cultuur in het algemeen. Ja, daar moeten ze maar eens wat meer aandacht aan besteden. En daar moeten ze ook maar eens een leuk uitstapje voor verzinnen. Dat is een klein concertje. En dan moet het een beetje toegankelijk zijn voor het grote deel van de klas. En dan denk ik, ga eens naar een leuk klein concertje. Leg het eens uit. Vertel er eens iets over. En ik denk dat dat ook wel een mooie aanvulling zal zijn op het onderwijs. Ja. En niet de rompslompen, alle regels die eromheen hangen. En zich af laten rekenen. Het is een afrekencultuur hoor. Als ze slechte cijfers halen, dan krijgt de school minder geld. En dan moeten ze dus presteren, koste wat kost. Ja. En dat is niet echt positief? Nee, niet echt positief. Nee. Dus meer aandacht voor het individu zelf? Ja. Nou, wat ik wel mist, ik heb de verpleegkundeopleiding gedaan, maar ik krijg daar gewoon normaal Engels. Maar ik had daar ook wel Engels willen hebben in medische termen. Want als ik nu een Engelse patiënt krijg, nou, ik weet niet hoe ik daar medische termen in het Engels kan gebruiken. Ja. Je krijgt dus natuurlijk algemeen Engels. Ja, en dan, dat heb ik wel een beetje gemist. Ja. Daar. Maar ja, aan de andere kant, voor ons interesseert dat bijvoorbeeld helemaal niks. Nee, maar bijvoorbeeld voor de verpleegkundeopleiding krijg je dan dus verpleegkundig Engels. Ja. Of die opleiding krijg je toegepast Engels. Ja. Dat krijg je niet op verpleegkundig. Nee. Oh, zo. Ik kreeg wel met stewardess, kreeg ik wel gericht stewardess Engels. Ja, zeg maar, nee, dat vind ik ook belangrijk. Maar wat is nou stewardess Engels dan? Nou ja, over de cabine en hoe je vliegtuig en wat dat allemaal. Ja, niet random dat je wat wil bestellen op het terras of zo. Ja. En misschien meer voorlichting over beroepen en zo. Oh, van de voorbereiding ook op de maatschappij weer? Ja. Hoe je een beroep kan kiezen of welk beroep. Ja, beroepskeuze. Ja, zodat je er beter voor staat. Dat je niet, Weet je, het gaat me niet zozeer meer om of iemand nou goed is in Engels of in wiskunde, in cijfertjes. Dat kan je uiteindelijk leren en daar kan je uiteindelijk voor kiezen natuurlijk. Maar om in de maatschappij te komen, dat kan je niet verkiezen. Dat staan we met z'n allen. Ja. En dat moeten we ook met z'n allen doen. En ik denk toch dat Nederland een beetje te veel verdeeld is aan alle kanten. Misschien ook door een stukje onbegrip aan elkaar. Misschien ook doordat mensen te weinig van weten en te weinig kennis vanaf jongs af aan misschien gekregen hebben in dat kader. Dus ik denk dat daarin voor ons als land zijn een hoop te winnen valt. Thank you. vient te joindre à moi. Oui, aide-moi. Faisons pour eux un monde heureux où chacun pourra rire et chanter. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Wat stevig werk van de Backstreet Boys. Hier in de late avond met Incomplete. En dan voor Lenny Coeur en Le Poppy met Les Enfants. Tja, eigenlijk het tweede nummer van mensen die hebben gezongen in het Eurovisie Songfestival. Niet waar? En ik kijk uit naar de einduitslag. Ja. Oh ja, of je moet naar de herhaling luisteren van de show, want dan weet je intussen wel wat het geworden is. Hè? In het ogenblik gaan we het hebben over een mooi stukje poëzie, zou je bijna kunnen zeggen, van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben straks over de eendagsvlieg. Zijn columns zijn tenslotte poëzie. Je hoort het zo meteen na Boyzone en Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easier to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Explain. When I do, it turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. So you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I know inside, and it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Eendagsvlieg. Ach, sprak een eendagsvlieg te doren, hoe heerlijk is het ochtendgloren en hoe verrukkelijk het uur waarop het laaiend zonnevuur verstild ter kimme wordt gedreven. Men moest 2 dagen kunnen leven. Zo'n gedicht van Kees Tip geeft een mens nieuwe moed. Het is een hele troost dat ook dieren tijd tekort komen. 1 dag. Zelfs in onze wegwerpmaatschappij kunnen we ons niet voorstellen dat iemand ijverig miljarden van zulke knappe diertjes als eendagsvliegen in elkaar zet om ze na 1 dag al verveeld weg te gooien. En dan hebben we het nog niet over het ergste gespuis, zoals bacteriën die na 20 minuten al in stukken uiteenvallen. Hoe beleeft een eendagsvlieg zijn ene dag? Hoe snel glijden de luttele weken die hem zijn bemeten aan een honingbij voorbij? Net zo snel als aan ons? Of vullen ze echt een heel leven lang? Hoe lang duurt een muizenminuut? 60 seconden? Of een week? Zeker weten doe je zoiets nooit. Maar het gedrag van dieren die kort leven wijst op het laatste. Als regel zijn het in onze ogen driftige baasjes, opgewonden standjes, voor wie begrippen als krioelen en wemelen lijken uitgevonden. Rust kennen ze, nog duur. Niet alleen van buiten, ook van binnen. hartjes kloppend koortsachtig, darmpjes draaien dol, longetjes zuigen en blazen als op hol geslagen. Terwijl een olifant een pols heeft van 27 en een mens van 70 maal per minuut, wordt het bloed van de kanarie 1000 maal per minuut door het speelgoedhartje voortgejaagd. Zijn stofwisseling is 50 maal zo hoog, zodat het hele lijfje warm loopt. 45 graden Celsius. Zulke jachtige beestjes zijn veel eerder op dan wij, die nog in de wieg liggen wanneer zij al lang dood zijn. Maar in die tijd hebben zij heel wat vaker gedroomd en gegeten, doodsangsten uitgestaan, gepaard en gevreeën. Geleefd. Hun levensfilm wordt sneller afgedraaid, maar daarom gebeurt er nog niet minder om. Ons duizelt het als we alle gehip en getrip van een mus proberen bij te houden en de enige verklaring voor het feit dat het beestje zelf er niet stapelgek van wordt, is dat voor hem de tijd langzamer gaat, zodat wat voor ons weken zijn, voor hem als jaren tellen. Uit proeven is dan ook gebleken dat een vergankelijk wezentje als een rat iets 4 keer korter kan onthouden dan een aap. Er hebben zich alweer zoveel nieuwe dingen voorgedaan. Het omgekeerde doet zich voor bij de oudste dieren die we kennen. Reuzenschildpadden kunnen 150 jaar worden, dat is waar, maar in al die tijd hebben de slome duikelaars waarschijnlijk minder meegemaakt dan een eendagsvlieg in zijn ene dag. Wij mensen behoren gezien onze levensduur tot de categorie van de reuzenschildpadden. Om op het eind de indruk van een welbesteed leven te geven, hebben heel wat uren, dagen, maanden, jaren als een schaduw langs ons heen moeten vliegen. Eendagsvliegen doen het eigenlijk net zo. In weerwil van hun naam leven ze niet 1, maar wel 100 tot 1000 dagen. Alleen brengen ze er hiervan 99 tot 999 door als larven in het water. Op het eerste gezicht lijkt dat nog steeds verspilling, een aanloop van zovele dagen voor een sprong van 1. En toch is in plaats van medelijden afgunst op zijn plaats. Een dier met zo'n lange larventijd bezit immers de sleutel tot het door ons meest begeerde geheim. Een eendagsvlieg heeft de eeuwige jeugd. Op die ene rotdag na dan. Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting en hij weet nog precies wat ze zei. Hij vergeet nooit toen zij in zijn armen voor het eerst zei, de liefste ben jij. Hij vergeet nooit die nacht na de trouwdag, haar grapjes, haar ernst en haar trouw. En hij weet nog precies hoe ze lachte toen hij zei, ik maak een liedje voor jou. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wijzonder dag. En de echo niet lacht om een lach. Ik zag ze zo vaak in ons straatje. Een oud, heel tevreden lief paar. Als het strand bij de zee waren zij met z'n twee, want ze hielden zoveel van elkaar. Ieder kind wist, van hem kreeg je dropjes en zij gaf de kleinste een zoen. Ze schuifelden samen naar het hoekje en hij zong zijn liedje van toen. Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wijzonder dag. En de echo niet lacht om een lach. Nu loopt hij alleen door het straatje en staat stil bij de dropjesdrogist. Hij koopt daar wat snoep voor een kleintje dat niet weet dat hij oma zo mist. Dan plukt hij een roos uit een tuintje, dat mag, want men kent zijn verdriet. Dan zet hij die bloem bij haar steentje en zingt daar heel zachtjes haar lied. Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een roos elke dag. Geen uur

uit 1982. En, jawel, Connie van der Bos, Een Roosje, Mijn Roosje. Dat kun je gewoon meezingen ongeveer. Hè? Tenminste, daar heb ik dan weer last van. Meezingen met dat soort nummers. En in een ogenblik gaan we praten met Corine Nieuwendijk. We gaan praten over haar nieuwe boek. Althans, Herman de Bruin. Maar eerst nog iets moois van Eros Ramazzotti en Antonello Bucci. Amarte all'immenso per me. Anche se in fondo io non ci credo, penso che amarte all'immenso per me. Cosa cerco non lo so, ma so che adesso sei tutto ciò che trovo io. Fammi camminare lungo le argini di una certezza, calmami le rapide del cuore. Se qualche volta so di esagerare un po', quando corro la mia vita che più forte non si può, anche se la mia testa è un via vai di fantasie, troppo perse, troppo lie, posso farcela con te. Io voglio arrivarti dentro, ora che le mani mi portano fino a te, raggiungerti in ogni senso, fino a che amarti è l'immenso. In de studio heb ik als gast Caroline Nieuwendijk. Ze is archiefmedewerkster, gemeentearchiefmedewerkster moet ik zeggen. Caroline, welkom. Dankjewel. Gemeente Schiedam, hè? Ja, klopt. Ja, en, gemeentearchief Schiedam ook. Dat zeggen de mensen vaak, dat is saai werk, want dan zit je de hele dag in die boeken te snuffelen en zo. Maar vertel, hoe spannend is het? Hoe spannend is het? Ja, dat ligt een beetje aan je functie natuurlijk. Wat ik doe is educatie en onderzoek. Mm-hmm. En voor het onderzoek ben ik inderdaad een boek aan het snuffelen en een archief aan het snuffelen. Niet alleen Schiedam, maar ook andere archieven. En ja, wat ik zelf heel leuk vind om te doen en wat me ook wel redelijk goed afgaat, denk ik, is het houden van interviews. Dus gewoon naar mensen toe gaan en met een microfoon of een camera hun opnemen en kijken wat ze te vertellen hebben. En dan natuurlijk goed voorbereid met een duidelijk verhaal. Ja, en oral history heet dat, mondelinge geschiedenis. Ja, ja, en dan over vroeger en dat wordt dan vastgelegd. Ja. Dus veel schrijven ook? Veel schrijven, ja. En ook boeken geschreven, maar je bent niet echt een schrijfster. Of ben je dat inmiddels wel geworden? Nou, ik vind het wel leuk om te schrijven inderdaad. Ja, ja, ja. Maar ik vind een artikel meestal leuker, want dan heb je een sneller resultaat. En dan zit je niet zo lange tijd aan hetzelfde te werken. Want er zijn twee boeken die je geschreven hebt. Ja, klopt. Ja. De Schiedamse bleekneusjes. Ja. Komt ook uit de Tweede Wereldoorlog? Nee, dat was eigenlijk de tijd dat de Schiedamse kinderen werden uitgezonden. Dat was van 1900 tot 1971. Dus het ontstaan van, waarom worden kinderen uitgezonden? Wat gebeurt er? Waar gaan ze naartoe? En dan de hele periode dus tot 1971, toen de subsidiekraan werd dichtgedraaid. En eigenlijk alle kinderuitzendorganisaties ermee ophielden. Ja, want er zijn heel veel kinderen die een gezonde periode moesten doormaken eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Dat zegt de bleekneusjes al natuurlijk. Het waren kinderen die een beetje ongezond waren. Ze waren ongezond door de het was natuurlijk een industriestad, dat Schiedam. En het Zwart Nazareth zegt ook een hoop. Dus een slechte kwaliteit van Zwart lucht. Zwart Nazareth, even voor de duidelijkheid voor mensen die het niet weten. Voor mensen die het niet weten. Schiedam heet Zwart Nazareth. En waarschijnlijk komt dat door de zwarte rookwolken die boven Schiedam hingen van de branderijen. Maar die gaven dus ook een slechte luchtkwaliteit. Ja. Dus de kinderen die gooiden hierop in de binnensteden in ook nog eens vaak armoedige huizen met een slechte luchtkwaliteit. Ja, vocht, schimmelplekken, dat soort dingen allemaal. Dus dat was slecht. Maar ook, soms kregen ze te weinig eten of te weinig goed eten. En dan was het nodig om ze te laten aansterken, een week of zes. En dan gingen ze zes weken naar de boeren. Zo werd dat uitzien ook wel genoemd. Naar de boer. Naar de boeren. Naar het platteland in ieder geval. Dus, precies. Ja. Zes weken, ja. En dat heb je aardig kunnen omschrijven? Heb je veel moeten zoeken in archieven en zo? Ik heb veel gezocht. Nou, dat was ook veel zoekwerk, omdat ik per se Schiedamse informatie wilde hebben. Ja, ja. Het algemene beeld is vrij duidelijk, maar ik wilde ook namen hebben. Wie deed het allemaal in Schiedam? Wie waren verantwoordelijkheid? Heb je nog mensen kunnen achterhalen die het meegemaakt hadden? Ja, zeker. Vanaf, dat mensen uit 1929 was, geloof ik, de oudste die het had meegemaakt. Zo. Ja. Was daar nog frustratie over bij de mensen die je geïnterviewd hebt? Nou, bij die ik geïnterviewd heb niet direct. Maar wat ik zo tussen de regels doorlas en wat ze over andere kinderen vertelden, et cetera. Ja, dat is best wel veel leed. Ja. De Schiedamse bleekneusjes is het eerste boek en het tweede boek. Dat heb je ook nog gemaakt? Ja. Dit meisje heb ook honger. Ja. Dat ging over de kinderuitzending in de Tweede Wereldoorlog. En het jaar daarna dat ze naar het buitenland gingen. Ja. En beide boeken zijn nog verkrijgbaar bij het archief in Schiedam? Nee, het eerste boek was al na 3 maanden uitverkocht. Zo. Dus dat is niet meer. Okay. Nee. Het andere boek is nog volop verkrijgbaar, ja. Dit meisje heb ook honger. Schiedamse kinderuitzendingen tussen 1940 en 1946. Dat is het tweede boek. Ja. Komt er een derde boek aan? Niet meer over kinderuitzendingen, zeer zeker niet. Nee, dat is wel uitgeperst, uitgemolken. Ja, precies. Dat is klaar. Klaar, ja. Maar dat er een nieuw boek zou kunnen komen, want je vindt het wel leuk om te schrijven, denk ik. Ja, ik vind het wel leuk om te schrijven. Voorlopig even niet, maar wie weet. Maar andere dingen van de archiefdienst worden nog wel vastgelegd. Er zijn ook andere mensen die boeken schrijven. Ja, maar je bent ook druk bezig met artikelen en dat soort zaken allemaal. Ja, klopt. In de archiefdienst vind je Caroline Nieuwendijk. Ze heeft twee boeken geschreven en ze blijft bezig om de Schiedamse geschiedenis naar voren te halen. Ja. Dat in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek. Ils sont partis dans un soleil. ils sont partis courir la mer. Piaf aan het einde van deze aflevering van de late avond met Exodus. Ja, we gaan er vandoor, ook een soort Exodus. Dus ik dank je weer voor je gezelschap voor vanavond bij deze aflevering van de late avond. Maandagavond is er weer late avond. Dan zit hier Harry Kuipers natuurlijk weer met heel veel lekkere muziek. En natuurlijk ook interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren naar jouw lokale omroep. Want dan komt het allemaal naar je toe, gratis en voor niks. Ik wens je nog een hele mooie avond en ik hoop dat je er weer bij bent bij die nieuwe show, zal ik maar zeggen. En intussen, zou ik zeggen, maak er iets moois van. Ik wens je een mooie nacht, welterust als je gaat slapen. Mooie dromen, inderdaad. En een goede wacht als je gaat werken of blijft werken.